З гэтым увесь час амаль не сціхаючы жыло іншае. Што не рабіў, пра што не турбаваўся, увесь час помніў сёння, як сцямнее. Амаль неадступна ці хадзіў, ці рупіўся за сталом, адчуваў побач тую, глінішчанскую. Нельга сказаць, каб прагнуў гэтага. Больш было такое меркаванне, што ёй тут пакуль не трэба быць. Цяпер не яе час. Яе час будзе пазней, месца іх іншае. Увечары, як сцямнее, на дарозе з вёскі, дзе бярозы. Цяпер у яго справы, важныя абавязкі адказнага за цэлы раён чалавека. Да таго ж у яго сёння такая падзея, такі важны дакумент перад ім. Гэты дакумент вызначае, можна сказаць, новы кірунак у яго жыцці. Трэба добра падумаць над многім, засяродзіцца, нельга рассейваць увагу. А важныя раённыя клопаты, як не працівіўся, унізвалася. Урывалася тое патайное, недазволенае. Стінала сэрца радасцю і нецярплівасцю. Тлумміла галаву іншымі згадкамі і клопатамі. Згадваліся школа, сустрэча, знову і знову вярэдзіла сэрца, мроілася вечар, бярозы, яна такое, што дзіўна кружылася галава. За окнамі ўсё мітусілася, белае і зіхтела сонца, і падобна мітусілася, зіхтела штосьці ў душы Башлыкова, радасць. Нецярплівасць былі не адны ў душы. З імі тачыліся, трывожылі Башлыкова нядобрая вінаватасць і незычлівы одум. І раз, і другі назалелы одум гэты судзіў, што ты робіш, ты, кіраўнік раёна, у такі час, калі ўсё трэба аддаваць справе. Замест таго, каб думаць пра справу, пра раён, ты думаеш пра непатрэбства, пра жанчыну, да таго ж пра выпадковую жанчыну. Урэшце рэшт, разважаў одум, калі табе ўжо так захацелася жаночай ласкі, хіба мала тут дзяўчат, прыгожых і надзейных, адданых справе, з ясным жыццём. Дзяўчат, якія могуць стаць сапраўднымі таварышамі ў справе. Колькі дзяўчат камсамолак з радасцю пайшлі б насустрач, каб ты зажадаў гэтага. Чого ж ты паўз іх прайшоў і прыліп да нейкай невядомай? Башлыкоў пярэчыў сабе, чаму невядомы? Ведай самую і нават бацькоў яе, таксама наш чалавек, няхай і не камсамолка, і што, калі на тое перашкаджае ёй, калі прыйдзе час стаць таксама камсамолкай, таварышам па справе? Бацькі беднякі, можна сказаць, пралетарыі сельскія, праўда, не калгаснікі, это, вядома, мінус пляма. Ай, ва ўсім віною маці, цёмная злая істота, непрыемная, скажам шчыра, асоба. Відаць, за яе дачка і пакінула бацькоўскае гняздо. А бацька? Чалавек, што трэба, хоць зараз мог бы на новую дарогу пайсці. Так, аднаасобнікі, гэта, канешне, мінус, але ж калі на тое, то я наш ужо не з бацькамі. Сваё становішча ў яе, на службе, савецкая служачая, ды і з бацькамі павінна паправіцца, быць не можа, каб не паправілася, да таго ідзе. Сярод усяго ўнізвалася няёмкае становішча яе. Школьная тэхнічка, прыбіральшчыца, ён кіраўнік раёна, і прыбіральшчыца школьная. А што? хто прибіральшчыца? — уздымалася нязгода. — Хіба на ўсё жыццё гэта прибіральшчыца? Хіба не відаць, што выпадкова там, што прыладзілася, відаць, на момант, пасварыўшыся з маці-ўласніцай, рашыўшы пачаць новае жыццё. Сёння тэхнічка ў школе, а заўтра работніца артэлі. Можа быць, актывістка новага жыцця, прыбіральшчыца. Можна падумаць, што сам сакратаром нарадзіўся. Не з таго пачынаў. Колькі прайшло з той пары, як сам падмятаў за кульгавым шаўцом, а ўжо арыстакратычныя замашкі. Арыстакратычныя, не арыстакратычныя, а мешчанскія, то яўна мешчанінам добра папахвае. Раз пораз у развагі прыходзіла горшае. Такое, чаго здавалася, нібы трапіў у тупік. З якога адзін выхад назад? Это звычайна было тады, калі ўспамінаў сустрэчу ў школе той момант, калі прыйшла паразка. Няёмка зноў было, што таіўся, хлусіў фактычна. І з гэтым неадступна вярэдзіла, не ўтаіў, напэўна, здагадалася, ведае. Яна-то, відаць, не панясе на віну па свеце. Чалавек разумны, але як там ні таіся, заўтра, вядома, ўсё будзе многім. А ў вёсцы ўсё на віду. Ўсё на віду і ў раёне. Як бы ні хаваўся раней ці пазней, ўсё адкрыецца, стане вядома, у тым ліку і тут. Як ён будзе выглядаць перад людзьмі, перад народам? У такія моманты першай думкай было спыніцца, пакуль не позна, не ехаць, не сустракацца, кончыць. Такія моманты ўсё станавілася раптам ясным. Ні да чаго гэта, асабліва цяпер, калі такія справы, всяго сябе ўсё трэба аддаваць справе, не драбніць сябе. Тады завіхаўся, хутка хадзіў цвёрда і чуў лёгкасць і дужасць у сабе, нібы скідваў цяжар з плеч. Але лёгкасць і дужасць і яснасць былі нядоўга. Кожны раз за гэтым чуў яе перад сабою, блізкую, вабную, і чуў, як непаслухмяна захлынаецца нечым гарачым, пранізлівым сэрца, і тлуміцца галава. Як з гэтым знікаюць і лёгкасць, і яснасць, як незразумелая сіла адбірае дужасць, вабіць, вядзе наперакор разумным развагам. Тады не першы раз думаў здзіўлена, што ў ёй такое, чым яна займела такую ўладу над ім. Іншы раз, злуючыся на сябе, дакараючы сябе і яе, убіваў сябе знарок груба, ва ўсім вінаваты яго дурная ўражлівасць, мяккацеласць. І тое, што кроў дурная гуляе, маладая, дзікая, всё ад таго, што захацелася жанчыны, бабы, і ад таго, што характар, натура дурныя, калі захацеў, што не ўмее стрымлівацца, адступаць ад прыроды такі і не ўмее зыначыць сябе. Калі спакайнеў, здзіўленне было іншае. Закахаўся, любіць. Сустрэў выпадкова ў такі паганы вечар і закахаўся. Не разгледзеў толкам у той вечар, а прыкіпеў. Не разгледзеў, а не памыліўся. Колькі бачыў жанчына, такую, здаецца, першую сустрэч. За ўсё жыццё першую такую. І дзе? І вось жа ў душы так нібы, ну, нікога не было дасюль роўнага ёй. І такое ў душы нібы не сустрэне больш такой, як яна. А можа, і не сустрэне. Не сустрэў жа раней. Не было ж раней такога ні да адной. Можа, гэта доля яго? Не, гэта не абы што, гэта рэдкасць. Такое хараство, такі розум. І да таго ж дзівань неабыякавая да яго. Відаць было, кінецца душой, рада была, хвалявалася. Ці ж разумна страціць гэта, самому адмовіцца, загубіць, загубіць і потым не знайсці больш. Што ж, ну што ж, што ён кіраўнік, што да яго патрабаванні асобыя? Што, яму і любіць нельга? Такія хвіліны турбавала практычнае. Дзе б ім знайсці нейкі прыстанак для сустрэч? Ну, сёння сустрэча кароткая, можна і пастаяць пад бярозамі. А дзе потым? Не стаяць жа сярод дарогі ці лесу марозіць яе. Але што рабіць? У Юравічы прывесці да сябе? Цяпер, калі яны адно аднаму яшчэ невядома хто, выклікаць такую ўвагу да сябе? У школу? Да яе? Таксама нельга. Нельга і ў курані. Яе да бацькоў нельга. Як бы ён не тлумачыў, што ў яго сур'ёзныя пачуцці, гэта выкліча крыватолкі. На яго рэпутацыю бясспрэчна ляжа пляма. Яго аўтарытэт будзе падарваны, загадзя можна сказаць. Ён ад душы пашкадаваў, што жыве не ў Гомелі. Там усё зрабіць было б прасцей. Нялёгка і няпроста Башлыкову было ў гэты дзень. Не раз яшчэ брала цвярозае спыніцца, не ехаць, і кожны раз за гэтым было паехаць, пабачыць, хоць адзін апошні раз. Вочы нецярпліва паглядвалі на гадзіннік, дзень ішоў паволі.